ความไม่รู้ของพระอรหันต์จึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ไม่รู้โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอัญญานกถาจบ